Teraz moda na wygrzewki, nieważna pogoda, na chałupie towar wchodzi jak woda, czysta, ojczysta, do mieszka, kryształ, fuj, chuj, jak to jebie, stechlizna, a może piksa, a kokę w kredo, czy fetę z kredą, biorą na detoks, bo trochę się telepią, wziął, bit mi daje to, nie da tego proch, po tym co, jeden dostał z liścia, naćpał się tajnochą, sprzedawał z nazwiska, bandyta, kurwa idź pan, pozer pizda, LSD polizał, koleczków wygwizdał, przykład dobry, był nie jeden, dragi we łbie to ferment, choć wszystkie dzielnie, napierdalają to codziennie, powiedz szczerze, dealerom wierzę, wszystko czyste i zajebiste chłopie, weź sobie trochę, na potem, a potem, ktoś zgłosi się po flotę i kto tu ma radochę? Nie chcę tego, co ci daje to, co ci daje koks. Nie chcę tego, co ci daje Bóg lub innego co. Chcesz posłuchać płyty, chodź. Sam wiem najlepiej, co dla mnie dobre jest. Ty wiesz, co jest dla ciebie. Nie chcę tego, co ci daje to, co ci daje koks. Nie chcę tego, co ci daje Bóg lub innego co. Chcesz posłuchać płyty, chodź. Sam wiem najlepiej, co dla mnie dobre jest. Ty wiesz, co jest dla ciebie. Ja już cię nie chcę, wiem, nie chcę cię. I nie kusz, jak kusisz moich znajomych, moich kolegów. Nie musisz, co teraz zrobisz? Suko bez reguł, wynocha, nie w moich progach, szukajmy zlegu. Zakochać się w tobie znaczy w głowie pierdolnik mieć. Nie można chcieć ciągle się przy tobie drzeć i zamiast piec, a zdrowym być jak chory się wlec. I po co mi stres i ciągle myśleć gdzieś ty jest. Pieprze, wiesz, taki związek z tobą ty też. Puszczam twoje dłonie, sama to nie zrozum ten tekst. Pytaj po ludziach, kto przyjmie dzisiaj twojego bucha. Przeszczony tak, że już nie da się ty nastukać. Paszła mi stąd, nie wiem jak ci tam Marysia w łudzia. Zamulaj innych, niech inni piją twojego brudzia. Co jakiś czas będę wpadał, lecz tylko na romans. Nie skończę jako alkoholik, jako narkoman. Nie chcę tego, co ci daje to, co ci daje koks. Nie chcę tego, co ci daje Bóg lub innego co. Chcesz posłuchać płyty, chodź. Sam wiem najlepiej, co dla mnie dobre jest. Ty wiesz, co jest dla ciebie. Nie chcę tego, co ci daje to, co ci daje koks. Nie chcę tego, co ci daje Bóg lub innego co. Chcesz posłuchać płyty, chodź. Sam wiem najlepiej, co dla mnie dobre jest. Ty wiesz, co jest dla ciebie. Nie chcę tego, co ci daje to, co ci daje koks. Nie chcę tego, co ci daje Bóg lub innego co. Chcesz posłuchać płyty, chodź. Sam wiem najlepiej, co dla mnie dobre jest. Ty wiesz, co jest dla ciebie. Nie chcę tego, co ci daje to, co ci daje koks. Nie chcę tego, co ci daje Bóg lub innego co. Chcesz posłuchać płyty, chodź. Sam wiem najlepiej, co dla mnie dobre jest. Ty wiesz, co jest dla ciebie.